To program Trzeci Polskiego Radia. 6 kwietnia minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm pracuje nad zmianą przepisów dotyczących wycinki drzew. Dziś odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy autorstwa PiS. Przed sejmowym głosowaniem nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla rządu głos zabierze premier Szydło. Parlament Europejski wezwał władze Rosji do natychmiastowego uwolnienia opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego. Sejm pracuje nad zmianą przepisów dotyczących wycinki drzew. Dziś odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsze z proponowanych zmian to konieczność zgłoszenia wycinki drzew urzędnikom oraz 5-letni zakaz wykorzystywania działki, na której wycięto drzewa, na działalność gospodarczą, mówi poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Jeżeli przed upływem 5 lat ktoś zechce wystąpić o pozwolenie na budowę na tej działce, ta budowa będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, to wtedy będzie musiał uiścić taką opłatę, jakby to występował prowadząc działalność gospodarczą. Projekt krytykuje Platforma Obywatelska. Poseł PO Stanisław Gawłowski przypomina, że opozycja również zgłosiła swoje propozycje, ale PiS nie chce nad nimi pracować. Gdybym chciał być złośliwy, to skrót PiS rozszyfrowałbym piła i siekiera. Mieliście dobre projekty zgłoszone przez klub Platformy Obywatelskiej, dobry projekt zgłoszony przez klub Nowoczesnej. Nie chcieliście w ogóle o tym dyskutować. Na jesień, jestem o tym przekonany, wrócą pilarze do polskich miast, drzewa dalej będą cięte. Projekt PiS trafił do komisji, a jutro będzie głosowany w Sejmie. Przed sejmowym głosowaniem nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla rządu głos zabierze premier Beata Szydło, poinformowała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Beata Mazurek powiedziała w TVP Info, że PiS nie traci większości parlamentarnej, więc konstruktywne wotum nieufności nie ma sensu. Dodała, że wypowiedź premier Beaty Szydło podczas sejmowej debaty będzie rzeczowa. Wystąpienie pani premier Beaty Szydło będzie bardzo rzeczowe, bardzo spokojne i bardzo merytoryczne, bo my mamy czym się pochwalić. Mamy dobre wskaźniki ekonomiczne, najniższy deficyt od 7 lat, mamy najniższe bezrobocie, mnóstwo pieniędzy, ponad 20 miliardów trafia do rodzin z tytułu 500+. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie 24 marca. Kandydatem Platformy na premiera jest jej lider Grzegorz Schetyna. Były strażnik z więzienia we Wronkach, prawomocnie skazany za znęcanie się nad więźniem walczącym ze stalinowskim reżimem, Lesławem P. Do tych zdarzeń doszło blisko 70 lat temu. 89-letni Konrad K., obecnie mieszkaniec Opola, usłyszał dziś wyrok 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Nie ma wątpliwości, że Lesław P. walczył o wolność kraju, uzasadniała sędzia sądu apelacyjnego w Opolu Agata Menes. Zmuszał do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych w postaci żabek, w trakcie których kopał, umieszczał tego pokrzywdzonego w betonowym pomieszczeniu, karcu, gdzie polewano go zimną wodą. Konrad K. był strażnikiem we Wronkach w latach 47-57. Zdaniem ówczesnych osadzonych oskarżony był jednym z najgroźniejszych strażników w tamtym więzieniu. Parlament Europejski wezwał władze Rosji do natychmiastowego uwolnienia opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego i uczestników antykorupcyjnych demonstracji. Odbyły się one pod koniec marca w kilkudziesięciu miastach Rosji. W rezolucji Parlament Europejski zwrócił uwagę na skalę protestów w całej Rosji. W ponad 80 miastach wzięło w nich udział od 30 do 90 tysięcy osób, w tym wielu ludzi młodych. Posłowie wezwali Rosję do wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań i przestrzegania praw do wolności wypowiedzi i pokojowych zgromadzeń. Zwrócili się do władz rosyjskich o zaprzestanie prześladowań przeciwników politycznych, dziennikarzy i obrońców praw człowieka. Wezwali też do przeciwstawienia się korupcji. Parlament zgłosił wątpliwości wobec niezależności systemu sądownictwa Federacji Rosyjskiej i zaapelował do sędziów, by wypełniali swoje obowiązki niezależnie od nacisków politycznych. Zdaniem Parlamentu Europejskiego władze w Moskwie wykorzystują ustawę o zgromadzeniach publicznych, by w przyspieszonym trybie skazywać demonstrantów na karę więzienia. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To był serwis Trójki. Jutro chmury i deszcz w całej Polsce, 7 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 9 w Białymstoku, Warszawie, Łodzi i Katowicach, 10 w Trójmieście i 11 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię, a można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów różnicy. Zapraszam na nową audycję w Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. Pierwsze wydanie w najbliższą sobotę o 15:00. Zapraszam, Fala. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22:06. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa wiosenny dyżur pełnią dziś Michał Jakubik i Jan Chojnacki. I na początek proponujemy piosenkę Szczęśliwego Człowieka. I was traveling through the country, golden sunset at my back. And when nighttime overtook me, I found a place to hang my hat. I walked in through the front door, the smell of cigarettes and pain. That's when I first set my eyes on the yellow rose of Santa Fe. She was dancing with no music. She was floating in the air. And all the while that precious flower stayed between her strands of hair. I asked if she'd ever been lonely. She said, I've never been at all. So she took me worn and weary, led me drifting down the hall. She read me like the front page. She loved me like a storm. Though she fixed me with her cold gaze, I've never seen a smile so warm. In the morning she was nowhere, as the moon is in the day. The only souvenir she left me, the yellow rose of Santa Fe. And I got married, had three children with my wife. There's not a single day that passes that I'm not happy with my life. But I'm still walking with my shoes off. I don't think about her every day, but I still carry it with, the yellow rose of Santa Fe. I was traveling through the country, golden sunset in a haze. I can see it in the red sky, the yellow rose of Santa Fe. I can see it in the red sky, the yellow rose of Santa Fe. Żółta róża Santa Fe, the yellow rose of Santa Fe. Taką różę, która chyba jednak, jak wynika z treści poetyckiego tekstu tej pieśni, artysta bardziej sobie wyimaginował niż w rzeczywistości miał z nią styczność. Ale taką różę dobrze jest mieć. Każdy z nas powinien mieć sobie taką różę, do której mógłby się odnieść wtedy, kiedy może nie zawsze jest tak, jakby chciał. No, a ta róża przynosi tylko same dobre wibracje, dobre zapachy, dobre wspomnienia. No miejmy te, każdy, swoją różę. Nie musi być różowa, nie musi być Santa Fe. No i tak, refleksyjnie mi coś wyszło na początek, ale teraz już będzie po prostu rzeczowo. Rzeczowo, bo jest dużo nowych rzeczy w postaci nowych nagrań, nowych płyt i tych, które już się ukazały i tych, które ukażą się lada moment. Wśród tych, co to lada moment, a konkretnie 28 kwietnia, nowy, długo wyczekiwany album Roberta Kreja. Jego ostatnie dokonania, no to były bardzo porządne płyty, ale coś w nich było takiego jakby nie do końca, czy samemu Robertowi się chciało, czy też jakby te płyty nagrywał, bo miał to w kontrakcie, a ta zanosi się na rzeczywiście taką płytę, do której nas Robert przyzwyczaił w swoim najlepszym okresie, na przykład wtedy, kiedy nagrał to piękne I Was Warned. Zasługa pewnie współpracy ze Stevem Jordanem, dla którego wytwórni JV ta płyta została zrealizowana. No i to jest, myślę, dla wszystkich zwolenników takiego soulowo, bluesowego, gitarowego grania dobry prognostyk, że cała płyta będzie aż tak dobra, jak i ten utwór. Well then, why? The same love that made me laugh, czyli ta sama miłość, która tak mnie rozśmieszała. Stary numer Billa Withersa wykona New Roberta Crea i jego nowej orkiestry o nazwie High Rhythm, dowodzonej oczywiście przez Steve'a Jordana, producenta i perkusistę. Jest na tej płycie też kilka innych tak zwanych coverów, między innymi dwa numery Tonego Joe White'a, z którym Robert na tej płycie wspólnie występuje. To będzie dopiero 28 kwietnia, jak już mówiłem. Aha, a może jeszcze wrócę do tego pierwszego nagrania, do tej żółtej róży z Santa Fe, bo w sumie chyba z tego zawinięcia poetyckiego to nie powiedziałem, kto wykonał ten utwór. A to bardzo zacna formacja. Drew Holcomb and the Neighbors. Oni gdzieś tak oscylują troszkę między Nashville i Memphis, czyli generalnie Tennessee, stąd tamte zaśpiewy hawańskiej gitary, ale Dave Holcomb potrafi także całkowicie oderwać się od kantrowego grania. No to jest taka bardzo porządna, solidna Amerykana z dobrymi, mądrymi, a w tym przypadku także bardzo takimi pozytywnymi i radosnymi tekstami. Ten tekst nie będzie już taki pozytywny i radosny, ale niewątpliwie też refleksyjny. Wyszedł spod pióra jednego z najznamienitszych wykonawców muzyki amerykańskiej, tej takiej troszkę też oscylującej wokół country, czyli Rodneya Crowella. Nowa płyta Rodneya nosi tytuł Close Ties i tam pomieścił on taki właśnie niespecjalnie radosny, refleksyjny utwór zatytułowany East Houston Blues. So I grew up hungry and I grew up high. Took the streets and alleys for my own backyard. I got a breaking in it on my list of crimes. Been before the judge one too many times. East Houston Blues, scale of 1 to 10, about a 9.5. It's where it's always been. It's in the drinking water and in a bar ditch mud. East Houston blues, it's in the poor boy's blood. I learned to drink and drive when I was 12 years old. My Uncle Fireball started, rest his ragged soul. He run a 54-foot up and down the drag. Sipping early ties straight from a paper bag. East Houston blues, pictured Dowling Street and Navigation Boulevard, where the crossroads meet. Three sheets in the wind, rickshaw load. East Houston blues, down a nowhere road. Boots, big Bangora hat, stolen money from an inside job. Maybe think about that. I'm a third born child, my mother's only son, which means exactly nothing without a loaded gun. I don't believe in love, this I guarantee. If there's a God above, he's got it in for me. East Houston blues, what you want me to say? I need to find me a woman, keep the wolves at bay, keep my head on straight, maybe toe the line. East Houston blues ain't no friend of mine. So you understand that of which I speak, I'm a worried man on a losing streak. Rodney Crowell i jego East Houston Blues. I za miesiąc ukaże się płyta wykonawcy, a w zasadzie wykonawców, którzy ukrywają się pod hasłem Taj Mahal. No, to kto zna ten świat muzyki, to już wie, że pewnie może chodzić o Taj Mahala i Keb Mo. No i tak rzeczywiście jest, że panowie skojarzyli swoje wysiłki twórcze i wykonawcze i nagrali wspólnie album zatytułowany Taj Mahal. I to będzie płytka, w której również odnajdziemy głosy i instrumentalne popisy ich przyjaciół, chociażby Sheila E. wystąpi, czy Bonnie Raitt. No ale przede wszystkim dwaj panowie będą dialogować zarówno instrumentami, jak i swoimi niezwykłymi głosami. Oto jeden z przykładów takiego mistrzowskiego dialogu między Taj Mahalem i Keb Mo. Utwór nosi tytuł Don't Leave Me Here. me late last year. It was just before Christmas. Deep, deep snow on the ground. Came home late over in the evening. She done pulled my playhouse down. So if you gone to Mississippi, where that Delta sky Taj Mahal i Kebmo, zawodnicy, którzy no, z zasady nie zawodzą i myślę, że ta płyta też nie zawiedzie, choć z takiego pierwszego oglądu wynika, że nie będzie ona przepełniona wyłącznie takimi kołyszącymi bluesami. Znajdzie się też tam coś i powiedzmy i do tańca, no, do różańca niekoniecznie, ale będzie rozmaicie. Nowa płyta Taj Mahal. Eric Bibb teraz wystąpi, który podobnie zresztą jak Taj i Keb są, można powiedzieć, naszymi dobrymi znajomymi. Mówię o nas, o blues fanach, którzy biorą udział w różnych bluesowych wydarzeniach w Polsce, bo wszyscy ci artyści byli w naszej ojczyźnie i dla nas grali. A teraz Eric Bibb może dla nas zagrać z nowego albumu zatytułowanego Migration Blues. Bardzo w sumie kameralnej płyty, która w takiej akustycznej, czystej formie do nas trafi poza samym bohaterem głównym, czyli Ericiem Bibbem. Wspaniałe partie harmonijki ustnej wykonuje Jean-Jacques Milteau, francuski ekwilibrysta tego instrumentu. No i dodatkowo jeszcze na różnych instrumentach strunowych, szarpanych i smyczkowych Michael Jerome Brown. No i w tym tercecie Eric zrealizował tę swoją nową płytę, z której za chwileczkę zaprezentuję utwór Delta Getaway. Heart full of trouble, weighing down like lead, praying to Jesus I don't wake up dead. Saw a man hanging from a cypress tree. I seen the ones who done it. Now they're coming after me with a razor in my hand. I don't wanna use. Got a song in my bones. Call it the blues. Running and hiding. Did I hear a hound bark? Sleeping by day, moving after dark. Headed for Chicago with a heavy load. Trying to get to Memphis on a midnight road. With a razor in my hand, I don't wanna use. Got a song in my bones. Call it the blues. Tell your people, if you're dead or here, it's a crime and a shame the way we're living in fear. It's not God's will to keep the black man down with your evil Jim Crow and your sundown towns. With a razor in my hand, people I don't want to use, got a song in my bones. Po tym akustycznym popisie Ricka Bibba będzie przeskok dosyć gwałtowny do elektrycznego, bluesowego grania. Dodatkowo jeszcze z niesłychanym zupełnie wokalem. Mam takie momentami obawy, że Jim Gustin, który zaśpiewa w tym nagraniu, może mieć problem ze swoim aparatem, bo nadużywa chyba jego mocy i musi sobie jakoś chyba specjalnie struny głosowe przystrajać, żeby tak brzmieć, jak brzmi. Troszkę się boję, że mu za chwilę coś pęknie w tych strunkach. No ale daj Panie Boże, żeby tak nie było. A wystąpią Jim Gustin, o którym już mówiłem właśnie, to ten, co będzie tak troszkę ryczał, i Truth Jones. Występują właśnie pod takim duetowym hasłem. Jim Gustin and Truth Jones. Ten utwór w zasadzie tylko dlatego zdecydowałem się zaprezentować Państwu, że nosi tytuł Pół do jedenastej. A właśnie tak jest mniej więcej teraz. Go again. It's half past ten. I can't take anymore. 'Cause it's half past four. I can't take anymore. And at half past five, I'll be walking, baby, out the door. Out the door. Think she's gonna mess me around. Jim Gustin i Truth Jones z niewielkiego, ale sympatycznego bardzo miasteczka w Kalifornii, Santa Clarita, wykonali dla nas utwór o czasie bieżącym, czyli half past ten, pół do jedenastej, a minęło. Spoonful of Blues teraz zagrają i zaśpiewają. To nasi dobrzy znajomi, bo są chyba od początku istnienia tej imprezy stałymi gośćmi Suwałki Blues Festival, nie zawsze w pełnym zestawie, czasami tylko w duecie, no ale są taką twarzą norweskiego bluesa na stałe związaną z Suwalskim Festiwalem. I nagrali płytkę zatytułowaną Howling, Screaming and Crying. No to posłuchajmy tytułowego z niej utworu. Taka muzyczna odkrytka z Norwegii bluesowej, czyli Spoonful of Blues i tytułowy utwór z ich nowej płytki Howling, Screaming and Crying. I Maeve Staples, no to niewątpliwie jedna z najważniejszych tych jeszcze czynnych szczęśliwie postaci amerykańskiego bluesa. Świetna wokalistka, także osoba przyciągająca do współpracy mnóstwo znakomitości. Te znakomitości razem z nią kilka miesięcy temu wystąpiły na takim beneficie poświęconym Mavis. To było w chicagowskim Auditorium Theatre. No i dwie godziny tej muzycznej uczty zostały zarejestrowane i w formie audio i wideo. I gdzieś tam w czerwcu, zdaje się, ukażą się i w jednej, i w drugiej formie. Gości mnóstwo, no, nazwiska wspaniałe. Joan Osborne, wspomniany już dzisiaj Cab Moe, Otis Clay, Emmylou Harris, członkowie Widespread Panic, Taj Mahal, Greg Allman, Bonnie Raitt, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dwie godziny takiego wspaniałego dżemowania. A na koniec oni wszyscy, oczywiście w roli głównej Mavis Staples, wykonali The Wait, słynny hymn Robiego Robertsona. I pulled in the Nazareth. I was feeling about a half past dead. I just needed to find a place where I could lay my head. Miss Sue, can you tell me where a girl might find a bed? He just grinned, shook my hand, no was all he said. Take a load out, Fanny. Take a load for free. Take a load out, Fanny. Fanny. Put the load right on me. Picked up my bag. I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can't stick around. Now. Take a load off, Danny. Take a load. Put the load right on me. Put the load on me. Go down, Moses. There's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about your family? He said, your favorite song, won't you stay and keep Emily company? Take a load off, Fanny. Take a load off for free. Take a load off, Fanny. Put the load right on me. Put the load on me. Crazy chest still follow me, and he called me in the fall. He said, I'm gonna fix you right if you take Jack, if you take Jack, my doll. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed him when you can? Put the load right on me. Put the load on me. catch a cannonball now to take me home down the line. My back is aching, and I do believe that it's time to get back to Miss Fanny. Oh, you know she's the only one. Send me here with her regards. Zapis tego benefisu Mavis Staples nosi tytuł I'll Take You There, no i ukaże się gdzieś w połowie czerwca, mniej więcej w tym samym czasie, co tak wyczekiwany od niemal 40 lat nowy album ojca rock'n'rolla, świętej pamięci Chucka Berry'ego. Looking for joy, yes, yes, yes, yes. Well, I'm a little bitty. Big Boys to tytuł pierwszego z dostępnych już nagrań, które Chuck Berry pomieścił na ostatniej już swojej płycie zatytułowanej po prostu Chuck. Teraz młodzież wystąpi z San Diego, Kalifornia. Bawią się klasyką, bawią się w sposób na tyle atrakcyjny, że postanowiłem Państwu tę zabawę przybliżyć. Nazywają się Fanny and the Attaboys. Grają coś pośredniego między western swingiem, takim francuskim manouche, no i oczywiście troszeczkę w tym bluesowego zacięcia także jest. Akustycznie, no i z niezwykłym zacięciem wokalnym. Fanny and the Attaboys i Miles to Rome. Lord, I've been down. My mind's been troubled. To be this blue should be a sin. I don't know where I'm going, and I can't forget where I've been. I cried, Lord, help me please make some sense of all this mess. Your girl is tired. Oh, I'm so tired, and I need a place to rest. I cried, Lord, are you listening? I get the feeling I'm alone. Must I keep walking till I finally get back home? He answered, girl, I know you're weary and your burden's heavy on your bones. Keep on trailing, now do as I say. You got miles yet to roam. Zapamiętajcie, dziewczęta i chłopcy, tę nazwę Fanny and the Attaboys. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Muzyka.